या वो नायाज आएंगे। ऐ हुस्ने लाला फाम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। ऐ हुस्ने लाला फाम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। खाली पड़े हैं जाम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। ऐ हुस्ने लाला फाम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। कहते हैं आंख आंख से मिलना है बंदगी। दुनिया के छोड़ काम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। दुनिया के छोड़ काम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। ऐ हुस्ने लाला फाम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। वो नायाज आएंगे तारों के साथ साथ, क्या वो नायाज आएंगे तारों के साथ साथ, क्या वो नायाज आएंगे तारों के साथ साथ। तन्हाइयों की शाम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। तन्हाइयों की शाम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। ऐ हुस्ने लाला फाम जरा आंख तो मिला, जरा आंख तो मिला। साथी मुझे भी चाहिए एक जाम आरज़ू, साथी मुझे भी चाहिए एक जाम आरज़ू। साथी मुझे भी चाहिए एक जाम आरज़ू। कितने लगे लगे दाम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला कितने लगे दाम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला ऐ हुस्ने लाला है कह कशां में अजल से खड़े हुए मेरा है कह कशां में अजल से खड़े हुए मेरा है कह कशां में अजल से खड़े हुए सागर तेरे गुलाम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला सागर तेरे गुलाम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला ऐ हुस्ने लाला फाम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला खाली पर